السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوزانغو waumini wa msikiti huu Masjidi Sunna, nianze kwa kutoa shukrani zetu za dhati kwa maratib na imamu wa msikiti huu kwa kutupa nafasi ya kwanza sisi ndugu zenu wahusika wa da'wa salafia hapa Kenya kwa ajili ya kujuana na kuelezana mambo ambayo yanahusiana na dini yetu tukufu, dini ya Uislamu. Natumai ndiyo mara ya kwanza mimi kufika hapa, natumai nyinyi pia ni mara ya kwanza kuniona au kutuona sisi hapa. Kwa hiyo tunayo furaha kubwa kupewa nafasi hii ili kuja kujuana na ndugu zetu waumini wa Masjidi Sunna hapa Magongo. Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wa kila Muislamu kutafuta haki na kuijua haki na kuifuata haki. Huu ni wajibu wa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke. Kila Muislamu ni lazima atafute haki na ni lazima aijue haki, na baada ya kuijua lazima aifuate haki. Haki haifuati mtu, isipokuwa mtu anatakiwa aitafute haki na aifuate haki baada ya kuijua. Ndugu zangu Waislamu, da'wa yetu sisi ni ad-da'wa salafia al-mubaraka, da'wa salafia yenye kubarikiwa, ndiyo da'wa ya haki. Kuna da'awati nyingi duniani, sisemi hapa Mombasa peke yake, bali duniani, dunia nzima, kuna da'awat nyingi zinazofanywa na maduati wengi wanafanya da'awa hizo. Kama itakuwa hamzijui zote, lakini da'wa ambayo ni mashuhura sana duniani ni da'wa ya jamaati tabligh na da'wa ya liikhwan almuslimun. Hizi ndio da'wa mbili ambazo ni mashuhura duniani, jamaatu tabligh. Natumai nyote mnawajua sana sana, wanatoka kule Pakistan, wanakuja katika baadhi ya misikiti na kuweka kambi zao misikitini na kufanya da'wa zao kupitia mabarabarani, majumbani, misikitini, vijijini, jamaatu tabligh. Na kuna da'wa ya ikhwanu almuslimun. Hii ni da'wa ya siri siri sana, lakini ndiyo iliyo na maduati wengi. Hawa da'wa yao ni kutaka utawala. Wanafanya da'wa ya kutaka utawala wa dunia, wawe ni watawala wa kila nchi wanavidai, ili dunia nzima itawaliwe na Waislamu. Sasa da'wa hizi mashuhura mbili zote si da'wa za haki, zote ni da'wa za batil. Na hii ni kwa sababu dini yetu hii ya Kiislamu, kila jambo linalofanyika lina dalili yake au lina dalili zake. Kila jambo la dini lina dalili, aidha katika Qur'an au hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni moja katika mahasin ya dini yetu hii ya haq, kwamba kila jambo la dini, kila jambo linalohusiana na dini lina dalili katika Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na jambo la da'wa ni jambo la dini, ni jambo la ibada. Da'wa ni dini, da'wa ni ibada, ibada iliyoanzwa na mitume alayhi musallatu wassalam. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nani mwenye maneno mazuri sana kuliko yule aliyelingania kwa Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kwa hiyo da'wa ni dini na da'wa ni katika ibada. Sasa ibada ni lazima iwe na dalili, aidha Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonesha usahihi wa ibada hiyo. Hakuna asiyejua dalili ya sala katika Qur'ani na hadithi, hakuna asiyejua dalili ya saum katika Qur'ani na hadithi, hakuna asiyejua dalili ya zaka katika Qur'ani na sunna, hakuna asiyejua dalili ya haji katika Qur'ani na sunna. Kila jambo, kila ibada ina dalili zake, kadhalika da'wa. Sasa tukisema kwamba da'wa za hizi mbili tulizozitaja kwamba sio da'wa za haki, ni kwamba hazina dalili katika Qur'ani wala hazina dalili katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na ndio maana zimekuwa ni za batil, sio za haki. Na maneno wanaoyatoa da'wa hizo mbili, da'wa ya ikhwanul muslimun, da'wa ya jamaati tabligh, yanafanana na haq, maneno yao yanafanana na haq, lakini sio haki. Si kila kinachofanana na haki kwamba ndio haq. Kwa hiyo da'wa hizi hazina dalili katika Qur'ani wala sunna, zinabaki kwamba ni da'wa za batil, pamoja na kwamba wanadai kwamba nia zao ni nzuri. Nia zao ni nzuri, jamaatul ikhwanul muslimun, alikhwanul muslimun, kama wanavyodai kwamba wanataka utawala wa dunia nzima. Jamaatu tabligh wana nia nzuri, lakini wana makosa mengi ambayo yako dhidi ya Uislamu, ndio maana da'wa zao zinakuwa ni za batil. Ndani yao kuna ushirikina, ndani yao kuna bid'a, ndani yao kuna ukhawarij, kuna makosa mengi yaliyomo katika da'wa hizo zote. Kama nitaelezea makosa ya jamaatu tabligh, ambapo sio muhadhara wa leo, basi tutamaliza makosa yao na hatujaelezea muhadhara wa leo kuhusu da'wa salafia ni ipi. Tukija kwenye ikhwanul muslimun, tukielezea makosa yao, basi tutamaliza hapa masaa bila kutekeleza lengo la muhadhara wa leo la kuelezea ni ipi ad-da'wa salafia al-mubaraka. Kwa hiyo da'wa hizo mbili, al-ikhwanul muslimun na jamaatu tabligh, kifupi ni kwamba sio da'wa za haki, ni da'wa za batil, kutokana na kwamba hazina dalili, lakini pia zina makosa mengi ambao ni kinyume cha dini hii tukufu ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, muhadhara huu ni wa kuelezea ni ipi ad-da'wa as-salafia al-mubaraka, ni ipi da'wa salafia yenye kubarikiwa, ambayo ndiyo da'wa ya haki iliyo na dalili katika Qur'ani na Sunna na kalamul a'immatil a'lam. Nimeanza tu kuelezea da'wa za batila, lakini muhadhara, nia ya muhadhara huu ni kuelezea ni ipi hiyo da'wa salafia ambayo ndiyo kazi yetu tunoifanya, ambapo ndiyo kazi ya maulama walioifanya, ambapo ndiyo kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alioifanya, ambapo ndiyo kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye muanzilishi wa da'wa hii. الدعوة السلفية نينو السلفية نينو السلفية نسبة إلى السلف هي نسبة يا سلف نسلف كما قال ابن منذور صاحب لسان العرب قال السلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون. katika lugha neno salaf ni kundi la watu lililotangulia. Katika lugha ya Kiarabu as-salaf ni al-jama'atul mutaqaddimun, kundi la watu lililotangulia. ابن الأثير أبو السعادات صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر يقول: السلف هم من تقدم من الآباء أو من تقدم بالموت من الآباء والأجداد، ولذلك سمي السلف الصالح أو سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. ابن الأثير كتب كتاب جاكي النهاية في غريب الحديث والأثر أنا سمى السلف نوالي وليو كتنغلية وكوفة كتب بابا زاكو وزي واكو وليو تنغلية هاو ليونيتو السلف. ولذلك سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. عهد يا كوانزا عصر يا كوانزا يمتوم صلى الله عليه وسلم جيومانا إميتو السلف الصالح. هيني كتكوباني ولغة يا كيارابو نينو السلف نوالي وليو تنغولية. Tukija katika istilahi ya maulama neno salaf, yakulu al-imam al-sheikh Muhammad Amin Muhammad Amani al-Jami rahimahullah kala indama nutliku kalimata salaf innama na'ni minan nahiyati listilahiyya ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam الذين أخذوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا. أسمع تنقط مكنين سلف تنقصدية ووبان وإستلاهي تنقصدية كما نما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم أمبا ومتشكوا دينه ومتوم حال يكون سافي masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wameichukua dini ya Kiislamu kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa safi haina doa lolote haina bid'a haina ushirikina haina uchafu wowote thumma kala kadhalik kama yashmalu at-tabi'in wa atba' at-tabi'in الذين وجدوا شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما إنبوا قصدية ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم في ننهيل لنا وقسانة التابعين وليوفوتية ما صحابة وأتباع التابعين نوال ولوفواتية ولوفواتية مصحابة. الصحابة جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. صحابي نيولي لكتانا نمتم صلى الله عليه وسلم ناكم وامين نمتم صلى الله عليه وسلم ناكف قد كو إسلام هود ونيت صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. صحابي نيولي لكتانا نمتم صلى الله عليه وسلم ناكم وامين سبقنا مكفيري ولكتانا نمتم صلى الله عليه وسلم كنا أبو جهل كنا أبو لهب كنا عبد المطالب نوينجنيو ما قريش ولكترى نمتوم صلى الله عليه وسلم جيني ما صحابة لا صحابي نيولا لكترى نمتوم نقوم وامين نمتوم صلى الله عليه وسلم ناكافة كتك وإسلام هو يليو صحابي قوصلف نهاو ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم نتابعين والتابعي من لقي الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. تابعي نيولا لكتانا نصحابي لكتانا صحابي هل يكم وامين امتوم صلى الله عليه وسلم ناكافة كتكو إسلام. أمثلة الصحابة كثيرون ما صحابة نيوين جبنا وجوا ما خليفة وانه وتكوفوا العشر المبشرون بالجنة كنا ابن عباس كنا جابر نوينجين وينجين صحابة التابعون الحسن البصري سعيد بن المسيب نوينجين وكتك تابعين أباو وليكتانا نما صحابة أتباع التابعين نوالي وليكتانا نتابعين أتباع التابعين واو وليكتانا نهاو تابعين وليكتانا نما صحابة هو نيت أتباع التابعين وكيوم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل نوينجيني وكنا البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة أبو زرعة نوينجيني وينجي كتك أتباع التابعين وينينو سلف لنقصاني ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم نتابعين نأتباع التابعين وتهاو منجيا كتك حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بولا يواتو نواتو وقرنيان وعباوني ما صحابة ثم الذين يلونهم كش ونوفوتيها وعباوني تابعين ثم الذين يلونهم كش ونوفوتي تابعين عباوني أتباع التابعين هوا جيو مقصدية السلف الصالح وتويما وليوبيتا الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وزانغو وإسلام pengine labda nitawachanganya kwa hizi taarifati nyingi ndio maana nazirudia rudia msije mkachanganyika mkawa hamfahamu lakini nasema kidogo dogo na kurudia rudia kwamba as-salafu sale ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in masahaba ambao wameichukua dini hii kutokana na ulimi wa mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa dini iko safi haina doa lolote la ushirikina haina doa lolote la bid'a haina doa lolote la uchafu wote ambao utachafua dini hii da'wa hii ad-da'wa salafia ni kujinasibisha na hao as-salafu salih watu wema waliopita kufahamu Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia ufahamu wa hawa watu wema waliopita ambao ni sahaba na tabi'in na atba'u tabi'in na hii ndio farqa kubwa baina da'wa salafia na da'wa nyingine zote za batil farqa hii ya kuangalia ufahamu wa masahaba nini ufahamu wa masahaba katika Qur'ani nini ufahamu wa masahaba katika hadithi hii ndio inaitwa da'wa salafia bila kufuata ufahamu wetu au kufuata ufahamu wa mtu yoyote kufuata ufahamu wa masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in ambao ndio waliosifiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kusema khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الله ميوصفه كما هو ni bora kuliko watu wote ubora wa nini ubora wa sura ubora wa mili ubora wa nini ubora wa dini na ufahamu hawa ndio watu bora katika ufahamu hawa ndio watu bora katika ibada hawa ndio watu bora katika akhlaq ndio maana tunatakiwa tujinasibishe nao kwa sababu wamesifiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha wamesifiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hawa as-salafu salih kama dalili zitakavyokuja za sifa za watu hao wema ambao sisi zote tunatakiwa tujinasibishe nao tufuate ufahamu wao jinsi walivyoifahamu Qur'ani na jinsi walivyofahamu hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndugu zangu waislamu hakuna shaka kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwafundisha masahaba Qur'ani lafdhan wa ma'nan mtume aliwafundisha masahaba Qur'ani, matamshi ya Qur'ani, maana ya Qur'ani. Kadhalik mtume aliwafundisha masahaba hadithi zake, matamshi yake na maana yake. Kwa lazima tutangulize ufahamu wao, tusitangulize fahamu zetu. Tukasoma Qur'ani, tukafahamu Qur'ani kwa fahamu zetu. Lazima tutangulize fahamu za hao as-salafu salih, kwa sababu ni wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mimi siwezi nikaifahamu Qur'ani, wala wewe huwezi ukafahamu Qur'ani dhidi ya fahamu za hao wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni makosa. Hatuwezi kutia fahamu zetu katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, tukatia fahamu zetu tukawacha ufahamu wa hao masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Itakuwa ni makosa makubwa, na ndio maana watu wengi wamepotea, vikundi vingi vimepotea kwa sababu ya kutia fahamu zao wakawacha ufahamu wa hao watu wema waliopita. Kuna vikundi vya Uislamu vingi tu katika Uislamu, vikundi vingi. Kuna al-Jahmiyya, kuna al-Mu'tazila, kuna al-Jabariyya, kuna vikundi vingi. Vyote hivi ni vikundi dhalla, vimepotea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufahamu Qur'ani kwa fahamu zao wakawacha ufahamu wa hao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Wazangu wa Islam, ad-da'wa as-salafiyya, idhan ad-da'wa as-salafiyya ni kufahamu Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kufuata ufahamu wa kina nani? Watu wema waliopita ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Nitoe mfano mmoja tu, watu wa bid'a. Watu wa bid'a moja kwa moja ni kwamba wamewacha ufahamu huu wa salafu salih. Katika vikundi vilivyopotea, hivi vikundi vya bid'a vyote vimepotea. Lakini nitoe mfano hai, mfano hai wa watu wa bid'a hawa wetu wa sasa wanavyofasiri Qur'ani, moja tu katika aya hizo za Qur'ani, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Hii ni moja katika aya ya suratul Ahzab. Mubtadi'a kwa aya hii wanasema hii ni dalili ya maulidi, kusoma maulidi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Mubtadi'a wanasema hii ni dalili ya maulidi. Je, huu ndio ufahamu wa salafu salih, kwamba ni dalili ya maulidi? Kama walifahamu hivyo, je, walisoma hayo maulidi? Al-Imam Shafi'i ambaye ndio wanaojinasibisha kwae, al-mubtadi'a wote wanajinasibisha kwa Imam Shafi'i kwamba wao ni Shawafi'i kama wanavyojiita. Wao wanajinasibisha na Imam Shafi'i, ni madhahabu ya Imam Shafi'i ndio wanaoyafuata. Je, Imam Shafi'i alifahamu hivyo aya hiyo, kwamba hii ni dalili ya maulidi, akasoma maulidi Imam Shafi'i? Hapana, sio. Imam Shafi alikuwa ni mpingaji mkubwa wa bid'a, bali alikuwa akiitwa nasiru sunna, mwenye kunusuru sunna. Al-Imam Shafi al-Muttalibi rahimahullah hakuwa akisoma maulidi na alikuwa akipinga maulidi, bali alikuwa akisema hao wanaofanya bid'a wapigwe, wachukuliwe, wapigwe kwa viatu, wadhalilishwe. Wapigwe kwa viatu, si wapigwe kwa vikoto na fimbo. Kupiga kwa fimbo pia itakuwa ni watu wakubwa. Wapigwe kwa viatu. Jinsi alivyokuwa akipinga bid'a al-Imam Shafi'i. Idhan, khulasa ni kwamba aya hii haiko katika ufahamu huo. As-salafu salih hawakufahamu ufahamu huo waliofahamu hawa mubtadi'a, na ndio maana wanapotea kwa sababu hawakufuata ufahamu wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Huu ni mmoja tu katika mifano mingi ya vikundi vilivyopotea. kwamba wanafuata ufahamu wao, wanafasiri Qur'ani na kuifahamu Qur'ani sivyo, na ndio maana wanapotea. Kwa hiyo vikundi vyote vilivyopotea, vyote vilivyopotea, kwa nini vimepotea? Kwa sababu vimefahamu Qur'ani na hadithi kwa fahamu zao, wamewacha ufahamu wa hao watu wema waliopita, as-sahaba wat-tabi'un wa atba'u at-tabi'in. Kwa hiyo ad-da'wa as-salafia, narudia kusema ad-da'wa as-salafia ni kuwalingania Waislamu warudi katika Qur'ani na hadithi kupitia ufahamu wa watu wema waliopita ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u at-tabi'in. اللجنة الدائمة مع علماء والمملكة العربية السعودية ولبوليزوا ما هي السلفية نين سلفية وكسيما السلفية نسبة إلى السلف السلفية لنسبة السلف وهم الصحابة من أئمة الهدى والدين نواولي مصحابة في انغوزي وانغوزي ندين مصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الكوليزة من هم أهل السنة والجماعة نكنانان أهل السنة والجماعة نكنانان akasema humu salafiyun, ni wale salafiyun mu'taqadan, ni wale ambao ni salafiyun kwa aqida, wanaowafuata salaf kwa itikadi zao, ila yaumil qiyam, kullu man ittaba'a salaf mu'taqadan ila yaumil qiyama fahum min ahli sunnati wal jamaa, kila aliyewafuata hao salaf kwa akida zao na itikadi zao, huyo ndiye katika ahlu sunnati wal jamaa mpaka siku ya kiyama. As-salafiyun, as-salafiyun ndio hao wanaojinasibisha na hao watu wema waliopita, jamii ya salafi. As-salafi ni mmoja, as-salafiyun ni wengi. Naqulu nahnu as-salafiyin, sisi salafiyin tunawafuata hao watu wema waliopita. Ni nisba ya haq, ambapo kila Muislamu anatakiwa ajinasibishe na hao watu wema waliopita, kutokana na akida zao sahiha, kutokana na ibada zao sahiha, kutokana na akhlaqi zao, kutokana na dini yao, jinsi walivyoichukua kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Sheikh al-Albani rahimahullah alipoulizwa, je, mtu kujiita salafi hii ni tahazzub? Ni katika uhizbia mtu kujiita ana salafiyun, mimi ni salafi najinasibisha na watu wema waliopita? Faqala rahimahullah, inna kalimata salaf, neno hili salaf, qala jaat min lisani nabii sallallahu alayhi wasallam, neno hili limekuja kutokana na ulimi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii ni wakati alipomwambia binti yake Fatima radhiyallahu anha, alipomwambia innahu ni'ma salaf ana laki, bora ya waliotangulia ni mimi kwako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja alimnongoneza binti yake Fatima radhiyallahu anha. Kabla hajafa Mtume alimuita binti yake akamnongoneza. Binti yake akalia sana. Binti yake Fatima radhiyallahu anha. Watoto wa Mtume wote walikufa kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa huyu Fatima radhiyallahu anha, huyu alikufa baada ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini watoto wake wote walimtangulia Mtume sallallahu alayhi wasallam kufariki. Kwa hiyo Mtume alimuita binti yake Fatima akamnongoneza, binti yake akalia Mama Aisha anamuona. Mama Aisha anamuona analia. Baada ya kulia sana, mtume akamnyamazisha, halafu akamnongoneza tena, akafurahika binti yake Fatima radhiallahu anha. Mama Aisha radhiallahu anha baada ya hapo akamuita Fatima, akamwambia, "Mbona nimekuona pale mtume akakunongoneza, ukalia, halafu akakunongoneza tena, ukafurahika?" Akamwambia, "Siwezi kukueleza hii ni kanongoneza mimi Mtume sallam, ni siri yangu, siwezi kukuelezea." Hakumueleza. Baada ya kufariki Mtume sallam, Mama Fatima radhiallahu anha ndipo akamueleza Mama Aisha radhiallahu anha. Akamwambia, "Ile mara ya kwanza aliponongoneza nikalia sana, mtume aliniambia kwamba mimi mauti yangu yako karibu. Innahu ni'ma salaf ana laki, bora ya waliotangulia ni mimi kwako, mimi nitakutangulia kufa." Ndipo nikalia sana. Baada ya kulia hivyo, mtume akanongoneza tena, nikafurahika. Mtume aliniambia, "Wewe hupendelei kuwa ndio sayyidatu nisa'i ahli aljanna, wewe utakuwa bwana wa wanawake wa peponi, wewe utakuwa kiongozi wao." Ndipo nikafurahika. Kwa hiyo neno hili Sheikh Albani sema hadhihi kalima shar'iyya, hili ni neno la kisheria alilitamka mtume sallam baada ya kumwambia binti yake, "Innahu ni'ma salaf ana laki." Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alipoulizwa kuhusu kujinasibisha na salaf, je, mtu yajuzu kujinasibisha na salaf kusema ana salafiyun wa nahnu salafiyun, yajuzu? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah قال la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu ittifaqan fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah asema sio aibu kwa mwenye kudhihirisha madhhabu hii ya salaf na akajinasibisha kwenye madhhabu hii na manhaji hii, bali ni lazima kumkubalia mtu huyo kwa itifaki ya maulama. Bali yajibu kabulu dhalika minu utifakan fa inna madhahaba salaf la yakunu illa haqqa, kwa ni madhahabu salaf hayawi isipokuwa ni ya haq. Hakuna ikhtilaf katika aimmatu sunna, maulama wa sunna, kwamba wamekhtalifiana kwa madhahabu salaf ni ya haq. Ya hakuna ikhtilafu hiyo, hakuna ikhtilafu hiyo, bali maulama wa sunna wote wamewafikiana kwamba hii ndio manhaji ya haki ambayo kila Muislamu anatakiwa aifuate. Hakuna ikhtilafu katika jambo hili isipokuwa maulama wa kibidaa. Wa kibidaa wao wanasema haifai, lakini maulama wa sunna hakuna ikhtilafu kwamba manhaji hii ni ya haki au si ya haki. Hakuna ikhtilafu hili.